Розділ 40. Чи чуєте з вертольотів, як вас народ просить? Всі Карпати заливає, вода села зносить. Її пісень. Велику руйнацію роблять у нас води. На Лужку гуляла вода 13-го року, 27-го, 41-го. Але найбільша вода прийшла з гір 9 червня 69-го року. Кілька днів періщили дощі. Зранку, десь коло 10-ї години, до мене прийшла невістка. Каже: «Йой, мамо, так ріка розлилася, не знаю, що буде». Сидимо, балакаємо. Я виглянула у вікно та й питаю: «Марино, що то за боввани снігу коло олійника?» А то вода валом ішла. За півгодини затопило Зарінок. Люди почали тікати, дехто лишився, коли стемніло. Я лягла спати і не чула, як вода зайшла до хати. Кури мене врятували. Мала я курчатка мартівки. Великі вже були. Квочка скричала, курчата стали літати по сінях. Я пробудилася, встала, йой, вода! Курей скоренько винесла на під. Мішки з зерном скриню повисаджувала на постіль. Води було багато в хаті. Я поклала лавку між столом та плитою і ходила по ній. Хата здригалася від хвиль, що били об стіни. Корова ревла в стайні. Я хотіла до корови добратися, та не могла, бо під хатою вода яму вибила. Ціле море грало навколо. Я дивилася на черешню, як на єдиний порятунок. Колгоспний електрик Тарас Савчук служив моряком і не боявся води. Поліз на стовп, пробував електричне світло полагодити і кричав мені: «Сусідо, як там?» «Ноїв потоп!» – кричала я з порога. Мій син від себе до мене не міг дістатися, бо вода вирила нове річище і валила городами. А хлопці говорили Іванові: «Твоя мама попливе разом з хатою». Він спокійно відповідав: «Як попливе, то не поможу. А якщо жива, то я вкішний». Вода розвернула шкільний паркан, наносила брусів, і перед хатою зробилася загата. Відбивало воду. Я добралася до стайні. Корова замукала з радості, вона передніми ногами стала на скіну і так стояла, а задні ноги були у воді. Я видоїла нашу Ласю, аби молоко у вимі не перегоріло, спустила з ланця, аби на припоні не втопилася, як прийде більший вал води. А ніч літня коротка. Дочекалася я досвідка. Другого дня кинули сюди солдатів з машинами, вертольоти літали, знімали людей з дахів. Я раніше уявити собі не могла, що залізна машина може плисти по воді так, як човен. Приплили і до мене, але я вже не хотіла нікуди йти з хати, бо вода почала спадати. Вода знесла дамбу, котрі почали було сипати від ріки. Зарінку я не впізнала. Коли спала вода, замолило все, повибивало ями, нанесло каміння, а нижче нашої хати утворилася нова річка. Чи то джерело пробилося, чи то з ріки вода попід рінь підходить, але є в нас ще одна річка. Між колгоспом електростанцій зруйнувало тоді на Чорневі, та й більше вже її не відновлювали. З бурштина йде світло. Мені видали допомогу, бо півстайні забрало, а хату дуже пошкодило. Син казав, аби я переходила до них жити. Але я не хотіла. Своя хата – своя правда. Того року мало що вродилося, але голоду не було. Дали нам допомогу. Люди забули про голод. Молоді не вірять, що міг колись вмерти через те, що не мав що їсти. Світ інакший, люди інакші. Все змінилося. І ріка наша змінилася. Колись була глибока, але менше селами гуляла, менше шкоди робила, риба в ній була, а тепер зміліла. А піде дощ, шалена, рве все, ломить, а риба як кілька. Мій син каже, що то не риба, а бздерка, бо велику вибили електричним струмом, вигубили отрутою. Люди так якось живуть, ніби дітей і внуків не мають. Одним днем живуть. Бога не бояться. Тата й мами не шанують, і себе не шанують. Колись верби садили понад ріки, а тепер дерева вирубали. Все беруть на паливо, на будови, а ріка бунтує, рве береги, заливає села. Від того року, як Чорнява шкоди багато натворила, взялися нарешті і до неї. Почали дамбу сипати, великі плити возили з міста, береги укріплювали, пашиння клали, лози садили, збудували новий міст. І тепер зручно нам автобус возить і в один бік, і в другий. Добре нам.